Pamiętaj o Gripowite w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 5 listopada, minęło południe. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Nie było błędów w dokumentacji dotyczącej asesorów, zapewnia wiceminister sprawiedliwości. Jako niedopuszczalną określił wypowiedź niemieckiej minister obrony, wiceszef MON Michał Dworczyk. Szczegóły już za chwilę. Od partii golfa z premierem Japonii rozpoczął swe azjatyckie tournée prezydent USA Donald Trump. Nie było błędów w dokumentacji dotyczącej 265 asesorów, która została przesłana z Ministerstwa Sprawiedliwości do Krajowej Rady Sądownictwa, powiedział w TVP Info wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik. Wszyscy kandydaci zostali odrzuceni przez KRS, bo jak uzasadniono, nie dołączyli zaświadczeń dotyczących stanu zdrowia. Wiceminister powiedział, że jeśli popełniono błędy natury formalnej, to KRS powinno zarządzić ich uzupełnienie. Natomiast to, co się stało, to jest taki strzał, można powiedzieć, w stopę, w kolana, może nawet rozstrzelanie się w obliczu tego przez Krajową Radę Sądownictwa, w obliczu tego, co się stało przed tymi młodymi ludźmi, którzy przez wiele lat edukowali się. Jan Grabiec z Platformy Obywatelskiej uważa, że za sprawą stoi szef resortu sprawiedliwości, który od 2 lat blokował etaty sędziowskie. W momencie, w którym minister Ziobro uzyskuje kontrolę nad sądownictwem powszechnym, przepycha się kolanem, bez spełnienia wymogów ustawowych, wpycha się do KRS-u ponad 200 asesorów. Minister Andrzej Dera z Kancelarii Prezydenta mówi, że decyzja jest krzywdząca dla kandydatów, którzy studiowali w czasach rządów PO i musieli zdać ponad 30 egzaminów. To nie ma nic wspólnego z niezależnością, z niezawisłością. To jest dla mnie klasyczne działanie, niestety wpisujące się w politykę. Kandydaci na asesorów mogą odwołać się od decyzji KRS do Sądu Najwyższego. To niedopuszczalne słowa, tak wiceminister obrony narodowej Michał Dworczyk ocenił wypowiedź minister obrony Niemiec w telewizji ZDF. Ursula von der Leyen stwierdziła, że w Polsce trzeba wspierać zdrowy, demokratyczny opór młodego pokolenia. Nie wyobrażam sobie, aby jakikolwiek polityk polskiego rządu ingerował w sprawy innego kraju, nawołując jakąś grupę społeczną do tego, by walczyła z własnym rządem, stwierdził wiceszef MON. Minister Antoni Macierewicz polecił wezwania Atasze Obrony Niemiec. W komunikacie rzecznika resortu obrony Svena Jansena wskazano, że cytat z wypowiedzi minister obrony został w mediach społecznościowych zmieniony i wyrwany z kontekstu. Pani minister jasno wyraziła swoje uznanie dla polskiej historii i podkreśliła osiągnięcia Polski wraz z prekursorską rolą Solidarności, oświadczyło niemieckie ministerstwo. Pani von der Leyen zaznaczyła, że w Unii Europejskiej chodzi o inkluzyjny proces, by chronić i umacniać wspólne wartości Unii Europejskiej oraz brać pod uwagę w dyskusji wszystkie stanowiska, zaznaczono w komunikacie z Berlina. W serwisie Trójki kolejne informacje. Do szpitala w Rudzie Śląskiej przywieziono 6 dzieci w wieku od roku do 9 lat z objawami podtrucia tlenkiem węgla, mówi Klaudiusz Cop ze Straży Pożarnej. Otrzymaliśmy zgłoszenie o wyczuwalnym zapachu dymu w mieszkaniu na placu Jana Pawła II 1. Po przybyciu na miejsce zdarzenia, po zabezpieczeniu go, stwierdzono podwyższone stany tlenku węgla. W mieszkaniu znajdowały się 6 dzieci, które ewakuowano. Będące na miejscu pogotowie zabrało te dzieci na obserwację do szpitala. Do szpitala zawieziono też 1 dorosłą osobę. Powodem ulatniania się czadu był niesprawny piecyk. Od wizyty w Japonii swe azjatyckie tournée rozpoczął prezydent Donald Trump. W mniej formalny sposób spotkał się z szefem japońskiego rządu Abe Shinzo. Politycy spotkali się na polu golfowym, gdzie prócz gry mają poruszać najważniejsze kwestie w relacjach obu państw. Dla Stanów Zjednoczonych to problem Korei Północnej, która od początku tego roku nasiliła testy rakietowe i przeprowadziła 6. próbę nuklearną. Podczas niedawnych testów północno-koreańskie rakiety naruszyły również japońską przestrzeń powietrzną i akweny, będące wyłączną strefą ekonomiczną Japonii. Z sojusznikami w Azji Donald Trump zamierza rozmawiać o sposobach zwiększenia nacisku na Pjongjang. Podczas oficjalnych rozmów w Japonii poruszane mają być też kwestie gospodarcze ze względu na wycofanie się w tym roku USA z porozumienia transpacyficznego. Donald Trump spędzi w Japonii 2 dni, po czym uda się do Seulu. Potem odwiedzi jeszcze Chiny, Wietnam i Filipiny. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To był serwis Trójki. Niedziela pogodna, po południu zachmurzy się na zachodzie, może tam też padać. Na południu dość silny wiatr, zwłaszcza w rejonach podgórskich. Wysoko w Sudetach w porywach do 85 km na godzinę, a w Karpatach nawet 110. Na termometrach w Suwałkach 9 stopni, Gdańsku i Toruniu 11, Szczecinie i Warszawie i Rzeszowie 12, we Wrocławiu i Krakowie 14, a w Jeleniej Górze 15. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Mam na imię Tomek. Opiekuję się niepełnosprawną córką. W Polsce jest blisko 200 tysięcy osób w takiej sytuacji. Jedni otrzymują 520, inni 1400 zł zasiłku. Prawo zabrania nam dorabiać. Opiekun ma żyć za 520 zł? To absurd. Pomóż zmienić prawo. Podpisz petycję na www.domtopraca.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Tylko do 8 listopada 50 rat w Saturnie. Zakochałeś się w technologii? Teraz twoje wymarzone produkty dostępne są nawet w 50 ratach. RRSO na dzień 8 września 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Saturn. Technologia tak ma. Prowadzenie firmy to często czekanie na ważnego maila, na zamówiony towar, na przelew, na okazję. Jednak z Orange dla firm nie musisz czekać na świąteczne promocje, bo już teraz mamy dla Ciebie smartfony Samsung w najniższych cenach. Aż 6 modeli, taniej o 300 zł każdy. Nie czekaj. Zapraszamy do salonów. Dołącz do sieci numer 1 Orange. Zawsze, kiedy Jasia bolało gardło, trudno było go przekonać do pastylek czy tabletek. Ale ostatnio pani doktor poleciła nam Lizaki Naturcept Med Gardło. W pierwszej chwili pomyślałam, jak to? Lizaki na ból gardła? Ale pani doktor wytłumaczyła, że Lizaki Naturcept to wyrób medyczny. Zawierają naturalne wyciągi ziołowe, które powlekają błonę śluzową gardła, dzięki czemu szybko łagodzą ból i leczą podrażnienia. Teraz wiem, że Lizaki Naturcept to idealne rozwiązanie na gardło. Nie tylko leczą, ale też bardzo smakują dzieciom. Lizaki Naturcept pysznie smakują, gardło kurują. Zimą to ty wyznaczasz drogę, odmierzasz każdy ruch, prowadzisz, decydujesz. Odczuwasz radość z posiadania Jaguara. Masz satysfakcję z automatycznej skrzyni biegów, systemu nawigacji, podgrzewanych foteli, kompletu kół zimowych oraz pełnego ubezpieczenia za 1%. Cenisz sobie 45 tysięcy złotych korzyści, które dostałeś razem z twoim nowym Jaguarem. Ta zima zapowiada się wyjątkowo pomyślnie. To będzie twój czas. Szczegóły na jaguar.pl. Czas na super okazję w Play. Tylko do 15 listopada w stanie nielimitowanym dom Wi-Fi. Super przeceny super smartfonów. Samsung Galaxy S8 za złotówkę. Taniej nawet o 928 zł. I Samsung Galaxy S8 Plus także za złotówkę. Taniej nawet o 858 zł. Ty też przenieś swój numer do Play i wybierz wysokiej jakości smartfona w świetnej cenie. Szczegóły na play.pl. Play, najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 11:08. ABC Popkultury. Zestaw powiększony. Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Katarzyna Borowiecka. Dzisiaj piękni 40-letni wskakują z nami na pokład w zestawie powiększonym, a właściwie głównie jeden 40-latek, ciemnowłosy, dość atletycznie zbudowany, broniący swojej rodziny przed kolejnymi siłami, mniej lub bardziej nie z tego świata. Torgal ma na imię ten bohater, stworzony przez belgijskiego scenarzysta Jeana Van Am i polskiego rysownika Grzegorza Rosińskiego, a seria komiksowa o jego przygodach obchodzi właśnie swoje 40-lecie i nie możemy tego nie zauważyć. W zestawie powiększonym, a zauważymy to razem z pisarzem i znawcą komiksów Tomaszem Kołodziejczakiem, który do Torgala ma stosunek zarówno zawodowy, jak i sentymentalny. Odkryjemy też dziś w zestawie powiększonym tajemnicę intrygującego słowa Ragnarok z tytułu nowego filmu o Torze i porozmawiamy z Kają Szafrańską o europejskich produkcjach serialowych, a jest co najmniej kilka z tych najnowszych zdecydowanie wartych uwagi. polskieradio.pl/trójka, ABC Popkultury, zestaw powiększony jest także na Facebooku. Na początek muzycznie, nie mająca nic wspólnego z Wikingami i Torgalem, Vanessa. Belle erreur. En langage des cils, mes grands yeux disent un. Vanessa Paradis, to nazwisko pojawi się być może jeszcze w rozmowie o europejskich produkcjach serialowych, ale zaczynamy dzisiaj od Torgala i w związku z Torgalem muszę się Państwu do czegoś przyznać. Pierwszy Gandalf, o którym usłyszałam, to nie był Gandalf szary ani Gandalf biały, ale Gandalf szalony, a on pojawił się już na pierwszych planszach komiksowej serii, która zawojowała wyobraźnię głównie, choć nie tylko oczywiście europejskich czytelników i także moją. Pamiętam też bardzo dokładnie, kiedy zobaczyłam po raz pierwszy rude włosy Sliwi, zdradzonej czarodziejki. To był rok 88. Pierwszy album serii komiksowej o Torgalu właśnie ukazał się w Polsce w formie albumowej, ale Torgala po raz pierwszy czytelnicy dostali 11 lat wcześniej. I łatwo policzyć, w tym roku obchodzimy 40-lecie narodzin tej postaci. Przypomnę dla porządku jeszcze raz, choć wielbiciele serii na pewno pamiętają, że tę serię stworzył belgijski pisarz i scenarzysta komiksowy Jean Van Am. Stroną graficzną zajął się polski rysownik Grzegorz Rosiński. Od tamtej pory więcej Torgali pojawiło się na świecie, bo w krajach frankofońskich zaczęto dzieciom nadawać imiona po bohaterach serii. Teraz czekamy na 36. album, pisze go nowy scenarzysta serii, Xavier Dorison, a maluje cały czas Grzegorz Rosiński. O fenomen Torgala i ten jubileusz zapytałam pisarza, znawcę komiksu i redaktora naczelnego Klubu Świata Komiksu, co warto zaznaczyć także fana Torgala, Tomasza Kołodziejczaka. Polacy czytali wiele komiksów, Kajkę Kokosza, Kleksa, Tytusa, ale takim bohaterem dorosłego komiksu, najpopularniejszym w Polsce od lat, był, jest i pewnie pozostanie na długo Torgal, dzielny czarnowłosy wiking. Polscy czytelnicy mieli możliwość spotkania go na łamach pisma Relax pod koniec lat 70. Tam po raz pierwszy w moje ręce wpadł odcinek komiksu z przygodami Torgala. Natomiast czytelnicy frankofońscy mogli zetknąć się z nim nieco wcześniej, ale nieco wcześniej, nie mieliśmy tu dużego opóźnienia, bo w roku 1977 Torgal zadebiutował na łamach pisma Tintin, drukującego komiksy dla dzieci, fabularne. Pierwotnie ukazał się w odcinkach i to widać w strukturze kilku pierwszych tomów Torgala. One są podzielone na takie ośmiostronicowe epizody, mimo że tworzą dłuższe całości, to ta rytmika druku prasowego jest w nich wyraźnie widoczna. No a potem, kiedy jego popularność zaczęła rosnąć, zaczęły ukazywać się albumy już bez pierwodruków w piśmie Tintin. No i właśnie świętujemy 40 lat Torgala. W Polsce jak niewiele dokonań zachodniej popkultury, bo niezależnie od tego, że Grzegorz Rosiński jest Polakiem, to jednak Torgal został stworzony przede wszystkim z myślą o rynku frankofońskim. Jak niewiele dokonań tej zachodniej popkultury jeszcze z dawnych, słusznie minionych czasów, mniej więcej w tym samym okresie, co nasi koledzy, fani komiksów z Francji czy Belgii. Początkowo Grzegorz Rosiński i Jean Van Am pracowali na odległość. Scenariusze i plansze krążyły między Warszawą a Brukselą, co wcale nie było takie proste, mimo że historia osadzona w świecie wikingów miała nie budzić zastrzeżeń cenzury. No ale po grudniu 1981 roku taka współpraca stała się właściwie niemożliwa i państwo rosińscy podjęli decyzję o przeniesieniu się do Belgii. No ale wybiegam nieco w przyszłość. Wróćmy do samego początku. Jak Grzegorz Rosiński poznał Van Amma i jak zaczęła się ich współpraca, istnieje kilka wersji wydarzeń. Grzegorz, jak każdy dobry, prawdziwy gawędziarz, w zasadzie snuje tę samą opowieść, ale puenty bywają różne. Jest legenda o tym, że ich numery telefonów różniły się jedną cyfrą. Jest legenda, że po prostu gdzieś tam natknęli się na siebie przypadkowo. Pozostawmy to w obszarze nordyckich legend, a tych, którzy chcieliby wersji bardziej autoryzowanej, zachęcam po prostu do sięgnięcia do wywiadów z Grzegorzem Rosińskim albo do monografii, czyli takiej książki, która 2 lata temu się ukazała i która prezentuje cały dorobek Grzegorza Rosińskiego, bo pamiętajmy o tym, że zanim zaczął on rysować Torgala, Jansa, rysował wcześniej inne komiksy w Polsce, na przykład Żbiki, ale był też znakomitym grafikiem, ilustratorem książek, plakacistą. Dopiero jak zobaczy się pełnię tych jego prac, ilustracje do książki dziecięcej, ilustracje do książek popularno-naukowych, projekty płyt, to widać, jak znakomitym grafikiem jest Grzegorz Rosiński. Być może nawet państwo nie wiedzą, że na przykład uczyli się angielskiego z książki z rysunkami Grzegorza Rosińskiego, albo na przykład przeglądali Atlas Ptaków z jego ilustracjami. Tomasz Kołodziejczak podkreśla tę wszechstronność Rosińskiego. Pamiętam taką historię z targów komiksowych w Sierre chyba. Wieczorem, francusko-szwajcarskim zwyczajem, wydawcy i autorzy spotykają się gdzieś na kolacji i dobrym winku. No i tam sobie siedzą i gadają o różnych rzeczach, a czasami nachodzi ich o to narysowanie na serwetkach. Te serwetki pewnie dla fanów mogą być potem bardzo cenne. No i pamiętam taką sytuację, jak siedzieliśmy w gronie właśnie kilkunastu osób i ci autorzy poszczególni zaczęli rysować na serwetkach swoich bohaterów, bohaterów swoich komiksów. A Grzegorz Rosiński wziął serwetkę, najpierw machnął Torgala, potem obok machnął jakiegoś karykaturalnego, kartunowego ludzika. Obok narysował jeszcze inną postać w stylu zupełnie innym, a potem od niechcenia narysował 3 różnych bohaterów, 3 kolegów, którzy siedzieli obok niego i wszyscy oni wyglądali prawie tak jak oryginalni. No po prostu to jest bardzo utalentowany artysta. A teraz niespodzianka, bo sięgniemy na moment do słów samego Grzegorza Rosińskiego. 2 lata temu przy okazji premiery wspomnianej przez Tomasza Kołodziejczaka monografii miałam przyjemność z Grzegorzem Rosińskim rozmawiać. Wspomniał o jednej z tych książek przedkomiksowych, gdzie miał okazję wyżyć się w różnych stylach. To była taka historia wynalazków różnych, pisane przez różnych autorów i różnych epok. Od Ikara do statku kosmicznego i ja postanowiłem zrobić wszystko kreską, czarno-białe ilustracje, ale każda w innym stylu. Jakieś naśladujące drzeworyty, jakieś średniowieczne, potem XIX-wieczne techniki metalowe różne, takie pastisze jakby epoki. No i faktycznie trudno mi posądzić, że to jeden autor robi. W różnych stylach. I ja mam to wciąż to samo. Największym wyzwaniem dla mnie, żeby się trzymać jednego stylu miary, to był ten Torgal. To moje przekleństwo było, bo przez ponad 30 lat musiałem robić ciągle tym samym piórkiem, tak samo w tym samym formacie. I kiedy tu się zbuntowałem też i zacząłem malować. W ogóle w Torgalu przecież ten styl wizualny przez lata się zmieniał. To jest za każdym razem inna przygoda. Ja myślę, że to ja przeżyję. Teraz przeżyłem, w kraju wikingów byłem 30 lat, a teraz sobie pojadę na lwy polować do Afryki, jak tartaren Staraskonu na przykład. Inaczej się wykwipuję, bo inaczej się ubiorę, inną broń, czyli inny pędzelek, czy innych środków użyję, bo to jest inna zupełnie przygoda. To jest tak, jak Szancer mówił, mój profesor wspaniały, tamtych lat wspaniały, go 2 razy widziałem tylko, bo on nigdy się nie pojawiał w pracowni. Ale legenda została, że to jest każda książka, to jest inna wyprawa w inne regiony. Dlatego trzeba inaczej się wyekwipować. Nie można być sobą ciągle. To Grzegorz Rosiński, a o te zmiany stylu Torgala na przestrzeni lat zapytałam także Tomasza Kołodziejczaka. Wydaje mi się, że w przemianach strony plastycznej serii Torgal widać i zmiany samego twórcy, samego Grzegorza Rosińskiego, jego poglądu na to, jak komiks powinien, czym też może być robiony, ale też Jest tam widoczne to, jak zmieniał się po prostu rynek komiksu, sposób jego tworzenia. Pamiętajmy o na przykład ograniczeniach poligraficznych. Drukowanie w gazecie komiksów malarskich w latach 70. było niemożliwe. To musiała być czarna kreska wypełniona w miarę jednostajnym kolorem. Ale wracając do początku, no to pierwsze Torgale to jest po prostu świetnie zrobiona, bardzo dynamicznie kadrowana, to też trzeba powiedzieć, typowa, realistyczna komiksowa kreska. Czarny kontur, wypełnienie kolorem, zbliżenia, odjazdy, mocny ruch kamery. Dość dużo szczegółów. Potem zachowując tą wiarygodność ilustracyjną, realizm graficzny, Grzegorz Rosiński moim zdaniem szedł w stronę uproszczeń i usuwania zbędnych szczegółów. To widać w kolejnych tomach serii. Oczywiście one dalej są bardzo precyzyjne, na przykład cykl Kuła o wyprawie do Ameryki Południowej jest pełen fantastycznych szczegółów, ale widać, chyba gdzieś potem zaczął się ten okres, że Grzegorz uznał, że gdzieś nie musi postawić kreski, że gdzieś może tylko zasymulować drzewo w tle jakimś zygzakiem, zawijasem. Ono dalej wygląda jak drzewo, ale nie wymaga wyrysowania wszystkich liści. No a potem kolejna zmiana, czyli malarski styl, który zaczął stosować od ponad 10 lat, od kilku albumów. Właśnie wprawką do tego stylu był western, się nazywa Color Direct. W takim fachowym języku, czyli kolor jest kładziony bezpośrednio na planszy, nie ma osobno rysowanej czarnej kreski i potem koloru. No i oczywiście są różne opinie, czytelnicy wolą ten albo tamten. Mi się wydaje, że w każdym z tych objawów Torgal jest malowany i rysowany znakomicie. I nie mówię tego tylko jako wydawca, że mam taki obowiązek, ale Torgal to jest jeden z najważniejszych komiksów dla mnie, na pewno z ważniejszych lektur mojego życia. Towarzyszy mi jako czytelnikowi, fanowi, a od lat także profesjonalnie jako wydawcy i znajomemu Grzegorza. Ja myślę, że kluczową rzeczą, na którą musi odpowiedzieć sobie każdy autor, ale także miłośnik twórczości tego autora, jest to, czy chce, żeby wszystko zawsze było takie samo. To jest ten dylemat długich serii. Oglądamy jakąś serię i po kilku sezonach mówimy, telewizyjną na przykład, po kilku sezonach mówimy, no ciągle to samo. Ale jak za bardzo zmienią to, co oglądaliśmy, to mówimy, o nie, to już nie jest to samo. My sami się zmieniamy. 30 lat temu po pierwsze byliśmy młodsi, znacznie ładniejsi, a po drugie świat był inny wokół nas, inne bodźce do nas docierały. Więc postrzeganie tego samego, jeśli nawet było tak samo zrobione, było zupełnie inne, bo otoczenie było odmienne. Myślę, że ta seria ewoluuje i fabularnie, i graficznie. Pewnie część tej ewolucji akceptujemy bardziej, część mniej. Coś nam się podoba bardziej, coś mniej, ale to jest prawo twórcy, prawo opowiadacza, prawo grafika, że to on dokonuje wyborów, w szczególności kiedy jest mistrzem i może sobie na to pozwolić. Można te przemiany prześledzić, zaczynając od Zdradzonej Czarodziejki, potem rzucić okiem na to, jak to wygląda w albumie na przykład Gwiezdne Dziecko, potem w Łucznikach czy Alinoe, potem w Arachnei czy Tarczy Tora, a ostatnio w Szkarłatnym Ogniu. A jeśli ktoś ma, a nie wątpię w to, komiksy pod ręką, to teraz można sprawdzić, a utwór, który za chwilę zabrzmi, też od kilku lat kojarzy się z Wikingami. Thank you. Fever Ray, piosenka rozpoczynająca kolejne sezony, kolejne odcinki serialu Wikingowie, a my wracamy do Wikingów ze świata stworzonego przez Jeana Vana i Grzegorza Rosińskiego. Wracamy razem z Tomaszem Kołodziejczakiem. Ten świat Torgala się rozrasta przez ostatnie lata w rasowe, komiksowe uniwersum. W realnym świecie biznesu wydawniczego naturalnym jest, że jeśli coś odnosi sukces, to wokół tego budowane jest coś więcej. Budowana jest franczyza, brand, różnie to można nazywać. W przypadku komiksów tę praktykę stosują doskonale Amerykanie. Z każdego bohatera wyciskając całą krew, jaką da się z niego wycisnąć. Wiele serii o Batmanie albo Avengersach, filmy kinowe, gry, koszulki, to wszystko. Komiks europejski i wydawcy europejscy pozostawali w tyle z Ameryką przez wiele lat. Nie do końca chyba umieli to robić, co nie znaczy, że takie rzeczy się nie działy. No, od lat ukazują się na przykład kontynuacje Lucky Luke'a. Mamy w tej chwili kontynuację Asterixa. Zmieniły się tam też metody wydawania komiksów, tworzenia serii i tak dalej. Ale to jest jasne, że wokół serii świata tak bogatego jak Torgal musiał w pewnym momencie powstać ten drugi świat, to szerokie uniwersum, expanded universe, jakbyśmy powiedzieli, gdybyśmy żyli w świecie Gwiezdnych Wojen. I rzeczywiście kilka lat temu stworzono kilka serii pobocznych. Jedna z nich opowiada o przygodach Luv, czyli córki Torgala, tej, która umie rozmawiać ze zwierzętami. Jedna o przygodach ulubionej bohaterki wielu czytelników, czyli Kris de Valnor. Wiem, Aricja, wszyscy ją kochamy, ale Kris ma swoje zalety. Jest wreszcie cykl o przygodach młodego Torgala i te serie uzupełniają główną opowieść. Mówiąc wprost, czytelnicy mogą się spodziewać nowego albumu z serii głównej, co kiedyś co roku, teraz co 2-3 lata. Takie jest tempo pracy Grzegorza Rosińskiego i w ogóle w komiksie europejskim to jest standard, że jeden album autora ukazuje się mniej więcej raz do roku. No więc żyjemy w czasach, kiedy czytelnik wymaga więcej, kiedy widz chce obcować ze swoim ulubionym bohaterem często, kiedy na Netflixa wrzucany jest cały serial naraz i można obejrzeć 18 godzin sezonu jednym ciągiem, więc czekanie 2 lata na kolejny album no oczywiście jest trudne, zmniejsza zainteresowanie troszeczkę, no i nie ma co ukrywać, również dostarcza mniej pieniędzy, jeżeli się tych albumów nie ukazuje ostatecznie dużo, więc powstały te serie poboczne i myślę, że one fajnie uzupełniają ten świat. Oczywiście znowu, ktoś narzeka, ktoś chwali, jedne albumy są lepsze, drugie gorsze, jak w każdym takim projekcie wydawniczym. Natomiast z mojego punktu widzenia czytelnika teraz, a nie wydawcy, możliwość zajrzenia do świata Torgala nie raz na 2 lata, 2-3 razy do roku jest fajna. Tak? To jest tylko 48 stron komiksu, w zasadzie 46, lektura przez pół godziny, oczywiście można ją zarepetować, można sobie przypomnieć poprzednie tomy. No więc takie 3 spotkania godzinne, powiedzmy, do roku z Torgalem i jego kompanią, to coś bardzo fajnego. A fani serii o Torgalu od lat czekają także na jeszcze większą ekspansję tego uniwersum, ekspansję na ekran. I przed rokiem, dokładnie właściwie przed rokiem ogłoszono wreszcie oficjalnie, że ma się tym zająć reżyser oscarowego znakomitego filmu Życie na posłuchu, Florian Henkel von Donnersmarck. Sam także od dzieciństwa podobno fan Torgala, ale od tamtej pory nie ma żadnych nowych wiadomości. Liczę na to, że trwają prace nad scenariuszem, a to może być trudne z bardzo różnych względów, a w dodatku oczekiwania zagorzałych fanów szybują niebezpiecznie wysoko. Problem ekranizacji, czy może szerzej zmiany jednego medium na drugie, no jest nierozwiązywalny. Zawsze można powiedzieć, że jeśli dzieło oryginalne jest genialne czy doskonałe, to każde jego przeniesienie do innego medium będzie słabsze. Ale wydaje mi się, że mamy przykłady takich przeniesień, na przykład komiks 300, czy pierwsza część Sin City, oba zresztą Franka Millera, które są niezłe. Oczywistym jest, że jeśli chce się przeczytać oryginalne dzieło, to należy sięgnąć do oryginalnego dzieła, ale nowelizacja, filmizacja czy grealizacja może być równie interesująca. Innym przykładem niech będzie Wiedźmin, znakomity cykl książek Andrzeja Sapkowskiego, a gra komputerowa, która z niego czerpie i jest dla niego bardzo ważna, czy też ten cykl jest ważny dla gry, jest czymś innym, jest innym medium, inną opowieścią. I to ona również zdobyła serca i kciuki, palce wskazujące graczy na całym świecie, bo jest świetnie zrobiona, więc to jest możliwe. Oczywiście im fajniejszy oryginał, tym trudniej go przenieść. Generalnie problem, wydaje mi się, leży w tym, że każde medium ma swoje narzędzia i przenoszenie jeden do jeden, jednego medium do drugiego rzadko kiedy skutkuje sukcesem. Trzeba znaleźć sposób na to, jak za pomocą języka filmu opowiedzieć przygodę komiksową albo przygodę literacką, albo jak za pomocą języka komiksu opowiedzieć coś, co poznaliśmy najpierw w formie filmowej. To nie jest łatwe zadanie, no ale komuś za to zapłacą i niech zrobi to porządnie. Tego chcemy, my fani komiksu Torgal. O europejskich serialach jeszcze dzisiaj porozmawiamy w zestawie powiększonym, no ale szykuje się też wydawnictwo, które może nam umilić czas oczekiwania na serial o Torgalu. Na 40-lecie Torgala jego wydawca frankofoński, czyli firma Mediaton, przygotowała wspaniały album, no po prostu artbook. 40 lat Torgala, w tym artbooku jest mało tekstu, poczytać sobie możemy komiksy albo monografię, gdzie są wywiady z twórcami, biografia, mnóstwo opowieści o Grzegorzu Rosińskim i jego dziele. Natomiast artbook to artbook. Ponad 200 stron grafik, szkiców niepublikowanych w komiksach, projektów postaci, jakichś grafik wykonywanych na potrzeby festiwali, wystaw, komercyjnie i tak dalej, więc dla każdego fana serii to myślę, że taka no, skarbnica wizji Grzegorza Rosińskiego. Album ukaże się na początku grudnia, no i będzie w bardzo limitowanym nakładzie, więc jest to taki produkt dla, no, dla fanów. Warto się pośpieszyć, ale no, dla każdego, kto interesuje się sztuką komiksu, lubi Torgala, ale także dla każdej osoby, która po prostu grafiką się interesuje, będzie to wgląd w to, jak tworzy jeden z najważniejszych polskich grafików ostatnich dziesięcioleci, a bez wątpienia jeden z tych kilku, który odniesie najbardziej spektakularny światowy sukces. To Tomasz Kołodziejczak o Grzegorzu Rosińskim i Torgalu, szef klubu Świata Komiksu, ale dzisiaj u nas przede wszystkim jako wielbiciel serii o Torgalu. My kończymy już tę jubileuszową opowieść o tym wikingu nietypowym, a być może państwo pamiętają jeszcze swoje pierwsze spotkanie z tą serią. Ja na przykład po kryjomu wymieniałam z kolegami w szkole podstawowej komiksy na książki z biblioteki moich rodziców. Trochę narobiłam sobie tym kłopotu, przyznaję. Jestem ciekawa, czy państwo mają podobne historie. katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl. Zostawiamy Torgala, ale zostajemy blisko Asgardu i nordyckiej mitologii. To jest utwór, który pojawia się w bardzo emocjonujących momentach filmu Thor Ragnarok. No właśnie, Ragnarok. Mówili o nim dawni wikińscy bardowie. Inspirował twórców sztuk wszelakich, wspomnijmy chociażby Wagnera, a teraz jego obraz dostajemy właśnie w kolejnej ekranizacji komiksów Marvela. Co oznacza Ragnarok w nordyckiej mitologii? Sprawdzała Wioletta Myszkowska. Fachowcy od języka staronordyjskiego różnie tłumaczą ten termin. Jedni jako zmierzch bogów, inni jako przeznaczenie bogów. Pewne jest natomiast, że przyszłość tytułowych bogów nie jest zbyt świetlana. Nie bez powodu Ragnarok nazywa się też po prostu końcem świata albo początkiem nowego. Opowiada o nim poemat Völuspá, czyli przepowiednia wieszczki. Można go znaleźć w zbiorze Edda Poetycka, który został spisany pod koniec X wieku. Wcześniej ludzie go sobie opowiadali. Do naszych czasów przetrwał dzięki mieszkańcom Islandii. Mówi Hilmar Örn Hilmarsson, kompozytor filmowy i kapłan islandzkich rodzimowierców. We kept all the old poetry. Zachowaliśmy stare poematy. Poza Islandią to się nie udało. W Skandynawii można odnaleźć kamienie z runami, ale niewiele więcej. Tutaj zapamiętaliśmy te opowieści, a później je spisaliśmy. Przekazywaliśmy je jako tradycję literacką. Ragnarok ma poprzedzić kilka znaków. Śmierć jednego z bogów, Baldura, 3 lata wiecznej zimy, która doprowadzi do wojen na zamarzniętej ziemi. Przeżyje je tylko jeden mężczyzna i jedna kobieta. Twórcy nordyckich mitów i sag raczej nie ograniczali swojej wyobraźni. Dlatego podczas Ragnaroku 2 wilki pokonają bogów Słońca i Księżyca, a gwiazdy pospadają na ziemię. Loki, bóg oszustwa, przypłynie ze swoją armią olbrzymów i potworów na łodziach z ludzkich paznokci. Wystąpi on przeciwko innym bogom, a jego syn, wilk Fenrir, pożre ich przywódcę, Odyna. Thor, tytułowy bohater komiksu Marvela, według nordyckich legend podczas Ragnaroku ma zginąć od jadu drugiego syna Lokiego, węża Jormunganda. Zginą wszyscy nordyccy bogowie, ich siedziba zostanie spalona, a później zalana. Wyłoni się nowy świat, bez wojen i przemocy. Rządzić nim będzie zmartwychwstały Baldur. Tak przyszłość wyobrażali sobie dawni poganie. Ci współcześni interpretują opowieść o Ragnaroku inaczej. The times have changed. I mean, we try not to be anachronistic. We're not trying to travel back into the year 1000. Czasy się zmieniły i staramy się nie być anachroniczni. Nie chcemy cofać się o 1000 lat. Mity traktujemy jak poetycką metaforę o naszym miejscu w świecie, a pojawiających się w nich bogów każdy odbiera indywidualnie. Na Islandii nie odczytujemy tych opowieści dosłownie. Niektórzy postrzegają bogów jako personifikację sił przyrody. Ta metafora nam wystarcza. Oznacza dla nas tyle, że musimy zaopiekować się naszą matką ziemią i taką, mam nadzieję, przekazać ją naszym dzieciom w stanie lepszym niż sami ją zastaliśmy. Dzisiaj trudno znaleźć kogoś, kto faktycznie wierzy, że burzą włada bóg piorunów z młotem w ręce, a winę za nasze niepowodzenia można zrzucić na złośliwe działanie Lokiego. You must be truly desperate to come to me for help. Za to dawni pogańscy bogowie nieźle radzą sobie w komiksie i kinie, jako superbohaterowie. Naprawdę podobają mi się te postaci. Wielu twórców inspirowało się mitami. Był już duński pisarz, który tworzył sztuki o bogach nordyckich. Wagner pisał opery. Chyba już się przyzwyczailiśmy do ich współczesnych wersji. Jedyne, co czasem mnie irytuje, to bardzo zła muzyka metalowa oparta na mitach. Trochę szkoda, że Thor, który pojawia się w adaptacjach komiksów Marvela, jest bardziej szekspirowski, ale jest to zrozumiałe, ponieważ reżyser pierwszej części filmu, Kenneth Branagh, jest silnie związany z teatrem. Bardzo mi się podoba jego przedstawienie nordyckich bogów. Lubię dobrą rozrywkę. I like entertainment. I like being entertained. You have no idea what you're dealing with. Shakespeare in the Park? Doth mother know you weareth her drapes? No jestem bardzo ciekawa, jak Hilmarsson zareagował na Thor Ragnarok, dlatego że tutaj już troszeczkę inne przedstawienie nordyckich bogów. Zaznaczam, że w tej opowieści nie było żadnych spoilerów, jak wyglądają nordyccy bogowie i Ragnarok według Marvela i nowozelandzkiego reżysera Taika Waititi. Można się przekonać w kinach, a oryginał to Edda poetycka. Polecamy również. To zbiór pieśni staroislandzkich, a to, co już Państwo słyszą, to pieśń nowoislandzka. Kvöldið okkar og vorum að glaskó. Við skulum tjálda í grænum berjamó. Leitum með vínum í lundin frá í gær. Lindin þar neyðar og virkir Ísland græð. Leikur í ljósum, lokum og ángandi rósum. Leikur í ljósum. Dalinn færist dró. Draumar þess rætast sem gistir vakla skó. Og hver rauðu skinni á kæki lingislag. Og angur væg og leikur í ljósum lokum og angandi rósum. Leikur í ljósum lokum inn vakandi. To oczywiście formacja Kaleo, znana Państwu doskonale, islandzka. I ta piosenka też była użyta w jakimś islandzkim serialu, ale teraz właśnie patrzę w oczy głęboko gościowi Kai Szafrańskiej i nie mogę sobie, nie przypomnę, być może, może ty pamiętasz. Ja z islandzkich seriali znam tylko Trapped. Nie jestem pewna, może Państwo pamiętają znakomity utwór i wiem na pewno, że to był dobry serial, ale nie pamiętam jaki. To mogło być Trapped. Zaczynam od seriali, bo będziemy rozmawiać o serialach, troszeczkę nawiązując także do tego, że przecież czekamy wciąż na jakieś nowe informacje na temat tej planowanej europejskiej produkcji na podstawie serii o Torgalu, ale też ostatnio przecież Watacha, polski serial. Drugi sezon zadebiutował w 19 krajach, nawet natrafiłam gdzieś na krótki klip z hiszpańskim dubbingiem, co wydało mi się wręcz wzruszające, że publiczność w innych krajach europejskich może się zapoznać z naszymi aktorami, z naszą historią i z polską produkcją po prostu, oryginalną. I to też mnie natchnęło do tego, żeby porozmawiać trochę o tym, co Europa ma serialowo do zaproponowania i to są bardzo często bardzo wartościowe rzeczy. A Kaja Szafrańska reprezentuje kanał YouTube'owy, kanał wideo, jakby nie patrzeć, na którym są różne seriale omawiane. Tak, witam bardzo serdecznie. Zacznę od konkretu, to zacznę od tego, co w tych ostatnich miesiącach, powiedzmy, żeby się nie ograniczać do ostatnich tygodni, z tych produkcji, powiedzmy, nie anglojęzycznych najbardziej ci się podobało. Przede wszystkim mamy tego coraz więcej, dlatego że tak jak konkurencja z Ameryki jest coraz większa, to również z Europy konkurencja jest coraz większa, bo ludzie się jakoś już nauczyli oglądać te seriale i chcą czegoś świeżego i nowego, a seriale europejskie są bardzo świeże i rzeczywiście wyróżniają się. I teraz to jest trudne zadanie, żeby wybrać jeden serial, który mi się najbardziej podobał, bo widziałam ich kilka i każdy z nich zrobił na mnie wrażenie ze względu na to, że one są właśnie bardzo różne. Bardzo różne gatunkowo, bardzo różne formalnie. Na pewno bardzo mi się podobała Pustina. To czeski serial. To jest serial czeski, który... To nie jest, powiedzmy, nówka sprzed kilku miesięcy, bo to jest 2016 rok. Ale to jest kryminał taki obyczajowy, czeski. Małe miasteczko. Małe miasteczko. I to jest niesamowite, bo to jest taki mroczny kryminał, który teoretycznie my w Polsce również moglibyśmy nakręcić. Pustina to właściwie jest nazwa tego małego miasteczka, w którym się rozgrywa akcja. To jest miasteczko przy granicy z Polską, więc tam są również polskie akcenty. Dosłownie i w przenośni polskie akcenty. Również Polacy odgrywają tam prominentną rolę. Na przykład jest dyrektor kopalni odkrywkowej. I właśnie to, co jest takie bardzo charakterystyczne i bardzo wyróżnia ten serial, to jego klimat, również filmowy. Jest tam pokazany taki krajobraz właśnie tych kopalni odkrywkowych. Kto nie był w takim miejscu, ten nie do końca zdaje sobie sprawę, jak to miejsce wygląda, bo to są takie połacie wygryzionej ziemi, które są dosłownie czarne. Takie pustkowie, dosłownie. To rzeczywiście robi wrażenie, jeszcze tak. Zważywszy na to, że ten serial ma też tą wizualną stronę doskonałą, porównywaną do klimatu skandynawskiego. Ale mimo wszystko nie naśladującą, bo tu musimy też sobie powiedzieć, że seriale skandynawskie są, oprócz brytyjskich, są chyba najbardziej znane spośród seriali, które nie są amerykańskie, takie najbardziej eksportowe. No i ten styl Nordic Noir jest również naśladowany namiętnie przez wszystkich, którzy chcą zrobić eksportowy serial i często jednak się nie udaje. Więc Czesi nie udawali Nordic Noir, oni po prostu stworzyli swoją własną jakąś taką stylistykę i rzeczywiście mówię, no, dla mnie to, że to się dzieje tam w tej miejscowości, przy tej kopalni odkrywkowej, już samo w sobie robi serial. To my dzisiaj z tej naszej rozmowy wyłączamy produkcje brytyjskie i wyłączamy produkcje skandynawskie, bo chciałabym, żebyśmy na trzy kraje zwłaszcza zwróciły uwagę. Ostatnio Niemcy bardzo się uaktywnili, jeśli chodzi o seriale. Między innymi na przykład taka produkcja Babylon Berlin zadebiutowała niedawno. Dosypali sobie też trochę pieniędzy do skarbonki. Bo to chyba rzeczywiście wysokobudżetowa produkcja. To jest najdroższa produkcja. To trochę jest pułapka taka zawsze, jak się promuje serial tym, że jest to najdroższa produkcja, na przykład niemiecka wszechczasów serialowa, ale prawdą jest, to jest serial, który kosztował... Tym większa satysfakcja przy wytykaniu różnych potknięć wtedy, prawda? Ale tam nie ma czego wytykać. Ja nie widziałam całości, widziałam połowę, jeszcze nie miałam czasu, ale póki co nie ma czego wytykać. To jest serial, który powstał za 44 chyba miliony dolarów, 8 odcinków zostało nakręconych. Za projektem stoi Tom Tykwer, czyli reżyser Biegnij Lola Biegnij, stały współpracownik, no, Atlas Chmur, stały współpracownik Wachowskich, człowiek bardzo doświadczony i też przyzwyczajony do odpowiednich budżetów. Jest to serial, który rozgrywa się w takim okresie historycznym, który bardzo rzadko jest opisywany w popkulturze niemieckiej, czyli w dwudziestoleciu międzywojennym, tuż przed dojściem Hitlera do władzy. To jest końcówka Republiki Weimarskiej. Tak, tak. I tak naprawdę w tym serialu najdroższe było odtworzenie tych realiów, odtworzenie tej niesamowitej atmosfery końcówki lat dwudziestych, tego Art Deco. Właściwie czarny kryminał w tej dekoracji. Owszem, ale również trochę czarnego humoru, dlatego, że to jest taki serial, który troszkę przełamuje tą konwencję, taką bardzo poważną, ale to też są zazwyczaj makabryczne dowcipy, jeśli już. No a oprócz tego jest to też serial obyczajowy, pokazujący, jak się wtedy żyło, bo tam jest kilkoro bohaterów, tam nie ma niby jest jeden główny bohater, ale śledzimy losy różnych osób. Co z Niemiec jeszcze, na co warto zwrócić uwagę? No, było kilka ostatnio. Oczywiście hit sprzed, no, nie chcę przestrzelić, ale chyba 2 lat, Deutschland 83. To jest serial, który w tej chwili chyba zaraz się doczeka kolejnego sezonu. Najbardziej chyba eksportowy do tej pory serial niemiecki. No dobrze, nie będę może wchodziła już w kwestie fabularne. Tak. Natomiast niedawno zadebiutował taki mniej znany serial, który nazywał się Four Blocks i był porównywany do Gomory. To jest włoski z kolei serial, dlatego że jest to serial rozgrywający się w Berlinie współcześnie i opowiada o mafii tureckiej. Bardzo egzotycznie, ale bardzo ciekawie i bardzo realistycznie. I Berlin to jest akurat takie miasto, które się dosyć często odwiedza, bo jest blisko, na przykład Warszawy jednak, kilka godzin pociągiem. I ciekawe, jak można sobie obejrzeć to miasto od drugiej strony, takiej mniej, powiedzmy, mniej rozrywkowej. Mniej turystycznej. To skoro jesteśmy w Berlinie gangsterskim, to jeden krok tak naprawdę do Włoch i do Rzymu, bo to nie będzie Neapol, bo nie Gomorra, to też warto wspomnieć ten tytuł, prawda? Bo to najpierw książka, potem film, seria. Zaraz będzie kolejny sezon. I zaraz będzie trzeci sezon Gomorry. Tak, trzeci sezon Gomorry. No Gomorra to jest najbardziej z kolei eksportowy włoski produkt. Filmowy, literacki. Mi się to układa w pewną całość. Ośmiornica, Gomorra, Suburra. Tak. Włosi postawili na coś, co akurat nie stawia ich w szczególnie jasnym świetle. Natomiast najbardziej eksportowym towarem włoskim jest mafia. Powiedzmy sobie to otwarcie. Przynajmniej na małym ekranie. Tak, i potrafią to robić. I potrafią to pokazywać przede wszystkim w sposób wiarygodny i angażujący. Gomora jest serialem fantastycznym. Tu się absolutnie nie ma do czego przyczepić. Jest świetnie zrobiony, jest taki surowy, bardzo realistyczny, brutalny. Też serial, który może nie zachęca od pierwszego odcinka, dlatego że ma taką dosyć dużą barierę wejścia. Gomora była porównywana do seriali Davida Simona, przede wszystkim do The Wire. Czyli Prawa ulicy. Tak, polski czyli Prawa ulicy. Z którego kiedyś już się naśmiewaliśmy tutaj przed tak, studiu. Tak, to prawda. Natomiast Suburra to jest nowa produkcja, która nie tyle może naśladuje Gomorę, ile jest jakoś tam do niej podobna, również przez to, że Suburę robili ludzie, którzy byli wcześniej odpowiedzialni za Gomorę. Więc no tam po prostu zmienili lokalizację, teraz z Neapolu, z przedmieści Neapolu przenieśli się na przedmieścia Rzymu. Musimy troszeczkę przyspieszyć, niestety, bo czas biegnie nieubłaganie, a tematów jest i tytułów jest mnóstwo rzeczywiście, o których warto powiedzieć, więc zróbmy teraz ten krok przez góry do Francji, bo tutaj też na parę ciekawych rzeczy warto zwrócić uwagę. No to ja będę mówiła o Le Revenant. Dobrze. Czyli Powróconych, to serial, który też nie jest bardzo nowy, ale też się doczekał już kilku sezonów i no, to jest serial tajemnicy, francuski, bardzo niepokojący, nietypowy. Kino w ogóle europejskie charakteryzuje się tym, że, przepraszam, nie kino, właśnie serial europejski charakteryzuje się tym, że jest bardzo zbliżony do kina festiwalowego, że to jednak jest, to nie jest ten taki rozmach realizacyjny, co w amerykańskich serialach, ale jednocześnie jest ten taki nieuchwytny element artystyczny w tym. I Le Revenant to jest właśnie jeden z tych seriali, które mają ten nieuchwytny element artystyczny plus fantastyczną, wciągającą, bardzo tajemniczą fabułę. Parę tytułów padło, ja już cię zapraszam na kolejne spotkanie, bo niestety już musimy kończyć. Ja jeszcze od siebie dodam tytuł i namawiam Kaję Szafrańską, zobowiązuję teraz, żeby obejrzała. Państwa również namawiam, ten serial nosi tytuł Call My Agent po angielsku, a francuski tytuł to jest 10%, czyli 10%, i to jest ta stawka, którą dostaje agent aktora od każdej podpisanej umowy, a serial opowiada o w paryskiej agencji aktorskiej. Oczywiście głównymi bohaterami są agenci aktorów, ale też pojawiają się gwiazdy w rolach samych siebie, mniej lub bardziej wykrzywionych i pokazując wielki dystans w drugim sezonie, między innymi Fabrice Luchini, Izabela Gianni i Juliette Binoche. I myślę, że to państwa powinno zachęcić. Kaja Szafrańska, bardzo dziękuję za bardzo to dziękuję. Szybkie spotkanie. Żegnamy się na dziś. Elżbieta Malinowska, Jan Niebudyk i Katarzyna Borowiecka. Zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt. Cześć, cześć, cześć. Jest taki pomysł, że o niskich cenach mówi Tytus, czyli jakby ja, nie? I ja Tomek, a Romek nie. Czemu ja nie? Czemu Romek nie? Bo on za wysoki jesteś, co nie? A teraz, kupując 55-calowy telewizor 4K Ultra HD Smart TV marki Samsung z technologią HDR w cenie 3499 zł, oszczędzasz 200 zł. Mediamarkt, precz z nudą. Witamy na mobilnym obozie relaksacyjnym Skody. Zrób wdech, uspokój się i wsłuchaj w ten syczący dźwięk. To powietrze uchodzące z twojego przedziurawionego koła. Ale nie stresuje cię to, prawda? Kupiłeś przecież w Skodzie koła z ubezpieczeniem w cenie, bo kupiłeś... Kupując nowe koła w Skodzie, otrzymasz w cenie ubezpieczenie na 36 miesięcy, gwarantujące rekompensatę za każdą oponę uszkodzoną w wyniku wydarzeń losowych. Zapraszamy do najbliższego salonu Skody. Skoda. Simply clever. Pierwsza minuta. Brawo! Wygrał pan! Druga minuta. Wygrała pani! Trzecia minuta. Ty też chcesz wygrać? To proste. Zrób zakupy w Stokrotce za minimum 20 zł i odbierz zdrabkę. Wygrana średnio co minutę, a w finale czeka rodzinny samochód. Dodatkowo tylko teraz w promocji. Delikatna szynka bez kości, jedynie 11,44 za kilogram. Stokrotka. Loteria z nagrodami mamy. Szczegóły na www.loteriastokrotki.pl. Proszę oddychać. Nie oddychać. Oddychać. Nie oddychać. Zadbaj o to, czym oddychasz. Nie traktuj smogu jak powietrza. Sprawdź, czy możesz ograniczyć go, korzystając z ciepła systemowego. Dowiedz się więcej na www.ciepłosystemowe.pl. Ciepło systemowe. Naturalnie miejskie. Można oddychać. Rozwój ciepłownictwa systemowego realizuje Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie. Szefie, jak mamy to ciąć? No na pół! W Media Expert tniemy ceny na pół. Na przykład laptop Lenovo Yoga, procesor Intel Core, dotykowy ekran, dysk SSD. Zapłać teraz 1199 zł, a resztę bez żadnych dodatkowych kosztów za pół roku. Oferta dotyczy kredytu z RRSO 0%. Regulamin akcji w sklepach i na mediaexpert.pl. Decyzję o przyznaniu kredytu podejmie bank. Misiu, tak bym chciała mieć nową Toyotę. A dołożyłbyś mi drugie pół ceny? No może. Kochany, słodki misiaczku ty mój.